NOS-journaal. Hamas beschuldigt de Verenigde Staten van blinde vooringenomenheid wat betreft Israël. De Amerikaanse president Biden suggereerde vandaag dat Israël niet verantwoordelijk is voor de raketinslag bij een ziekenhuis in Gazastad. Israël wijst op de Palestijnse Islamitische Jihad, maar die organisatie ontkent betrokkenheid. Er vertrekt een groep Nederlandse militairen naar Cyprus voor het geval de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden verder escaleert. Het gaat om zo'n 200 militairen, onder wie mariniers en ondersteunende manschappen die snel kunnen worden ingezet. Het kabinet en gemeenten zijn het eens geworden over één landelijk tarief voor de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Beide partijen trekken er structureel 60 miljoen euro voor uit. 8 jaar geleden werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en ze zeggen al jaren dat ze te weinig geld van het Rijk krijgen. En demissionair minister Jette wil de overbelasting van het stroomnet aanpakken. Hij overweegt bedrijven te verplichten om in de piekuren minder stroom af te nemen en om sneller vergunningen te verlenen om het stroomnet uit te breiden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt langzaam wat drukker op de weg. Op de A1 sta je in de file van Hengelo naar Amersfoort tussen Twello en Apeldoorn-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda is na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk wel weer vrij. De vertraging is daar nog bijna een kwartier vanaf knooppunt Terbrechtseplein. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort heb je een kwartier tijdverlies voor knooppunt Hoevelaken. Het komt doordat het wegdek daar is verzakt. De rechterrijstrook is daarom dicht. Vanmiddag om 4 uur gaat de weg daar helemaal dicht vanwege de reparatie. En dat duurt tot morgenochtend vroeg. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Welkom bij het programma over economie op NPO Radio 1. In veel beroepen krijgen mensen te maken met agressie. Helaas zou je erbij moeten zeggen. Ook in beroepen waarin je dat niet zo gauw zou verwachten, zoals bijvoorbeeld bij apothekers. Hij komt ineens om die balie heen gelopen en haalt uit en stompt me zo met zijn vuist in mijn gezicht. Ach. Hier, ja. Ja, zo'n ervaring met geweld of agressie kan er flink in hakken. Een weerbaarheidstraining kan helpen en dus is daar veel belangstelling voor. Ik praat er zo meteen over. Geld of je leven. Eerst aandacht voor een woord dat zomaar het woord van het jaar zou kunnen worden. Grijflatie. De inflatie blijft hoog. Volgens sommige analyses misbruiken bedrijven de prijsstijgingen. In plaats van alleen hun eigen extra kosten door te berekenen, doen ze er nog een schepje bovenop. Graaiflatie. Graaiflatie. Graaiflatie. Graaiflatie. Graaiflatie. Graaiflatie. Graaiflatie. Inderdaad, onderzoek van de Rabobank toont aan dat bedrijven onnodig hun prijzen verhogen. Ik heb het gevoel dat ik een sodemieter word. Ja, en het is misschien allemaal de schuld, tussen aanhalingstekens, van Rabobank. We hoorden net al Lilian Marijnissen van de SP het over het onderzoek van de Rabobank hebben. Het was afgelopen mei dat economen van de Rabobank een onderzoek presenteerden met als titel: is in Nederland sprake van grijflatie? En nu is er een vervolgrapport, want dat was wel nodig, zou je kunnen zeggen, bij mij te gast Rabobank-econoom Stefan Groot, die beide onderzoeken deed. Welkom meneer Groot, goedemiddag, fijn dat u er bent, weer bent, want we hebben toen ook met elkaar gesproken. Denkt u dat het woord van het jaar zou kunnen worden? Ik weet het niet. Het is wel een thema wat heel erg leeft. Zoveel is duidelijk. Ja, en nu hoorden we al eventjes in de compilatie net wat het dan is. Als mensen op verjaardagsfeestjes u nog wel eens lastigvallen met die term en u moet uitleggen in 1 zin of 2 zinnen wat het dan is, wat zegt u dan? Ja, ik zeg dan eigenlijk altijd dat het voor wat er in Nederland gebeurt eigenlijk het verkeerde begrip is. Want grijflatie, daar zit natuurlijk iets normatiefs achter, ja. Een waardeoordeel. Ja. De gedachte is van dat bedrijven puur vanuit opportunisme hun prijzen eigenlijk extra verhoogd hebben. En dat had ook mede die hoge inflatie veroorzaakt. Terwijl wat er feitelijk aan de hand is, is dat we aan de ene kant aan de aanbodkant flinke aanbodschok hebben gehad. Allerlei knelpunten. Terwijl aan de andere kant eigenlijk de vraag toch nog steeds heel erg hoog was de afgelopen jaren. Kwam ook door allerlei steunpakketten. Enorm oververhitte economie. Ja. Ja, en dan is eigenlijk toch min of meer een logisch gevolg dat prijzen heel hard gaan stijgen. En dat is ook het mechanisme wat vraag en aanbod weer in balans brengt. Ja, In mei presenteerden jullie een eerste rapport. En in dat onderzoek was één van de conclusies, en daar ging het toch vooral over. De prijzen waren met ruim 2% meer gestegen dan vanwege gestegen kosten strikt noodzakelijk was. Kortom, prijzen hadden 2,2% lager kunnen zijn als bedrijven de prijzen slechts met de inflatie verhoogd hadden. Maar die conclusie was uiteindelijk te kort door de bocht, of niet? Ja, dat relateert ook weer aan wat ik net al vertelde. Kijk, wat eigenlijk toen het startpunt was, en dat is iets met wat meer data, wat we inmiddels nog steeds zien, is dat eigenlijk min of meer vanaf 2021, tweede helft van 2021, dat we zien dat operationele winsten, dat die beginnen op te lopen. En dus eigenlijk dat als je het hebt over van hoe wordt nou de pijn van die hoge inflatie verdeeld, dat eigenlijk een groot deel van de pijn tot nu toe bij mensen die werken terecht is gekomen, in plaats van bij mensen die hun inkomen vooral uit kapitaal halen. Mm-hmm. Dat zien we nog steeds. En we zagen dat dat eerst kwam doordat gewoon de economie herstelde van de coronapandemie. Ja. Maar later zagen we dat toch vooral komt omdat bedrijven eigenlijk heel goed in staat zijn, gemiddeld genomen, om die hoge prijzen door te rekenen weer aan hun afnemers. Ja, maar vindt u nu dat die conclusie toen, dat die eigenlijk wat te kort door de bocht was? De conclusie, nou, kijk, ik denk dat het goed is dat die discussie wordt gevoerd, maar inderdaad, het is te kort door de bocht om dat soort conclusies op de hele economie toe te passen. Hè? Want we hadden toen ook al gewaarschuwd van ja, er zit eigenlijk veel meer achter dan dat opportunisme waarschijnlijk. Ja. Nu hebben we dat beter onderzocht, ook gekeken naar sectorale verschillen. En wat we dan zien is dat er dus... Komen we zo wel even over te spreken, want we moeten het eventjes in een goede structuur houden. Ja. Want ik vraag het niet voor niks of die conclusie te kort door de bocht was, want jullie rapport kreeg toen hartstikke veel aandacht. Ja. Had u misschien zelf ook niet verwacht. Zelfs toenmalig premier, missionair was hij toen nog, premier Rutte reageerde erop. Ik zou toch daar iets voorzichtig mee willen zijn. Ik zag de Rabobank met dat rapport en toen dacht ik, nou, ik vond de onderbouwing nogal dun. Had hij daar nou gelijk in, dat de onderbouwing dun was? Nou, nee. U glimlacht een beetje. Ik denk dat, ja, want het was een behoorlijk genuanceerd stuk. En het is een ingewikkeld thema. Toen ook al was de conclusie van, ja, het is allemaal niet zo zwart-wit. En wat je zag, is dat dan dingen eigenlijk toch een beetje meer plat werden geslagen in die vervolgdiscussie. Wat misschien ook logisch is, want het is ook heftig wat er allemaal gebeurde. Mensen gingen natuurlijk enorm in koopkracht op achteruit. Maar dat het in die discussie dus toch wat platgeslagen werd. Platgeslagen tot? In die zin, tot grijflatie. En ik denk dat nou net is, we zien wel dingen gebeuren die beter uitgezocht moeten worden en die vragen oproepen. Maar grijflatie, die term is denk ik niet helemaal terecht. Nee, nou, dat klopt misschien wel, die conclusie die u nu trekt. Want ik vergelijk dan het onderzoek wat u nu heeft gedaan. Ik heb eventjes gezocht op het woord grijflatie. Het komt er niet meer in voor. Terwijl in dat rapport, in dat onderzoek van mij, stond aantal keer grijflatie. Dus in die zin heeft u gedacht, dat woord gaan we absoluut niet meer gebruiken. Ja, dat klopt. Want wij hadden tussen in de titel, meen ik, tussen aanhalingstekens gezet en met een vraagteken erachter. En inderdaad, je ziet dat dingen dan toch soms een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus wij dachten, we maken het stuk nu eigenlijk nog genuanceerder en feitelijker dan het vorige stuk. Ja. En wat is dan nu de conclusie? Nou, de conclusie is dat verschillen tussen sectoren heel erg groot zijn met name. En dat er inderdaad sectoren zijn. En we kijken dan nu met nieuwe data, kijken we naar 2022. Mm-hmm. En wat we dan zien is dat met name in de delfstofverwinning en de energiesector, dat daar die operationele winsten heel erg sterk opliepen. En dat had dan ook in die sectoren met name te maken met die prijseffecten. Ja. Maar we zien dan ook andere sectoren waar ze ook oplopen. Maar wacht even, neem even mee delfstoffen. Maak dat even kleiner voor mij. Ja, dat is de gaswinning met name in Nederland. En we hebben natuurlijk ook wat oliewinning. Ja. Dus ja, de prijzen van energie zijn natuurlijk heel erg sterk gestegen. En wat je ziet is dat bij alle bedrijven die wat te maken hebben, of ik zeg alle bedrijven, maar ik bedoel eigenlijk bedrijven in die sector in zijn algemeen, want je hebt natuurlijk altijd ook bedrijven die het veel minder goed doen. Ja. Maar dat in die sectoren, dat daar dan de marges wel zijn opgelopen. Die hebben flinke winst gemaakt. Maar ook zulke flinke winsten dat je, nou ja, ik durf bijna niet meer te zeggen, maar dat je kan zeggen, daar is mogelijk sprake van grijflatie. Kortom, extra winst, extra veel winst dan nodig zou zijn. Nou, ik denk dat de juiste term daarvoor is, dat wordt wel genoemd windfall profit. Dus dat is eigenlijk extra winst waar je niets voor hebt hoeven doen. En daar is natuurlijk ook op gereageerd. Hè. Er is natuurlijk ook een extra belasting ingevoerd om die overwinst af te romen. En ik denk dat dat ook terecht is. Oké, die belasting op superwinst is een goed idee gebleken. Dat zijn windfall profits. Ik denk dat daar zeker wat voor valt te zeggen om die af te romen, inderdaad. Maar in de energiesector dus? Maar welke sectoren zijn er nog meer die flinke winst hebben gedaan? Nou, wat je ook zag... Windfall profit hebben gedaan? Nou, dat zijn echt de sectoren met de windfall profits. Wat je ziet is dat bijvoorbeeld in de horeca, maar ook in de vervoerssector, waar de luchtvaart onder valt, dat daar in 2022 ook nog sprake was van oplopende operationele winsten. Maar dat was eigenlijk meer ondanks die prijsstijgingen. Die sectoren die gingen eigenlijk nog gewoon open van de lockdowns. En tegenover dus die sectoren waar de winsten toenamen, staan toch ook heel wat sectoren waar sprake was van dalende operationele winsten. Maar u zegt de horeca en luchtvaart? Ja, daar zijn ze meer gaan produceren. Maar die luisteraar wil natuurlijk weten, betaal ik nou eigenlijk te veel voor mijn biertje of niet? Ik denk dat mensen niet meer betalen dan wat zeg maar onvermijdelijk is. Uiteindelijk zijn wij gewoon, dat is eigenlijk weer een beetje dat standaard verhaal. Ja, we zijn gewoon collectief armer geworden. Ja, maar je zou kunnen zeggen, als die sectoren zoveel meer winst hebben gedraaid, had dat wel een beetje minder gekund. Had dat pilsje op het terras een duppie goedkoper gekund. Ja, precies. Maar eigenlijk had je dan een ander mechanisme gehad om vraag en aanbod in evenwicht te krijgen. Als die prijzen niet waren gestegen, dan mensen die bleven natuurlijk toch hun geld uitgeven. Daarom was die economie zo oververhit. Ja, dan had je andere mechanismes daarvoor nodig gehad. Dan had je wachtrijen gekregen rantsoenering. Dat is eigenlijk nog minder wenselijk dan die prijsstijgingen. Maar daar ben ik toch benieuwd. Waarom zegt u in het rapport van mei dat de extra winsten vooral zichtbaar in het vierde kwartaal van 2022 en kan op grijflatie duiden, zei u in dat rapport. En nu zegt u van nu geeft u een andere draai aan. Ben ik benieuwd, waarom doet u dat dan? Ja, dat is toch dat extra onderzoek. Kijk, we hadden toen ook al in vanuit het buitenland kwam het eigenlijk een beetje. In Amerika, daar werd ook die term greedflation werd er al gebruikt. Ja, en dat was de vraag van in Nederland, speelt dat nou in Nederland ook? En we hebben met de data die we toen beschikbaar hadden, hebben we dat toen onderzocht. En toen kwamen we eigenlijk met de conclusie van, ja, wat ik al eerder aangaf, van ja, we zien die winst wel oplopen. Ja. Maar wat daar precies achter zit, dat weten we eigenlijk niet. Dat moet verder worden onderzocht. Ja, dat hebben we nu gedaan. Ja, aan de andere kant zijn natuurlijk de lonen in heel veel sectoren flink gestegen. Zijn we een beetje bij inmiddels? Nee, we zijn zeker nog niet helemaal bij. En inmiddels, voor dit jaar verwachten we een loonstijging van 6%. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was dat maar 3%. Mensen zijn ook iets meer gaan werken toen. Terwijl die operationele winsten die stegen met bijna 13%. Yeah. En de koopkracht van de lonen ligt nog steeds duidelijk lager dan voordat die energiecrisis begon. Ja, toch zag ik een rapport over het derde kwartaal dit jaar dat de reële lonen, dus de echte loonstijging minder prijsstijging, dat we erop vooruit zijn gegaan. Ja, maar dat heeft ook te maken met het feit dat mensen meer zijn gaan werken, onder andere. Natuurlijk ook met koopkrachtreparatie. Dus. Maar toch schrik ik een beetje. U zegt het tussen de regels door. De operationele winsten zijn zeg maar over alle sectoren 12,8% gestegen. Dat zien mensen niet in hun loonstijging terug meestal. Als je 10% loonstijging hebt, nou dan ben je de koning, zeg maar. Nou, precies. Dus dat precies. Dus wat dat betreft is het ook goed dat die discussie wordt gevoerd. Alleen ja, dus er zijn grote verschillen tussen sectoren. Er zit veel meer achter dan mm-hmm. opportunisme of iets dergelijks. En uiteindelijk is dat natuurlijk tussen werkgevers en werknemers. En dat heeft ook iets politieks. Van, ja, hoe ga je die Tuurlijk. Pijn van de hoge inflatie, hoe ga je dat verdelen? Ja. Maar toch, als mensen denken, bedrijven hebben 13% meer winst, 30% winst gedraaid. Ik heb dat niet in mijn loon. Dan concludeer ik nog steeds, er is grijflatie. Of mag ik dat dan niet meer zeggen? Dan nog steeds zeg ik van nee, want dat heeft ook te maken met wat zijn nou de motieven uiteindelijk geweest van bedrijven. En ik denk dat meer het gevolg is van die oververhitting dan dat bedrijven nou hun kans hebben gegrepen wat die term grijflatie suggereert. Maar ik denk dat er ook zeker sectoren zijn waar best wel loonruimte is. Maar daar staan dus wel sectoren ook weer tegenover waar die loonruimte een stuk lager is. Ja, als u eens tot slot een beetje de glazen bol hanteert, wat denkt u dat dit jaar de winsten zullen worden van de bedrijven? Gemiddeld genomen. Gaan we die 13% weer halen? Ik denk dat het wel geleidelijk afzwakt. We zien tot nu toe dat het nog steeds redelijk op peil is gebleven. Maar de economie die koelt natuurlijk af. Lonen die stijgen nu juist wat harder. Hè. Dat gaat eigenlijk ook wat met een vertraging. En ik verwacht dat het wel geleidelijk wat af gaat vlakken. Ja, uw collega Hugo Erken zei volgens mij een tijdje terug toch wat sorry voor dat onderzoek van mij. Afgelopen mei. U begint heel hard te lachen. Ik ga u niet dwingen om sorry te zeggen, hoor. Maar is het een sorry waard of niet? Nee, ik moet lachen omdat mijn collega die kreeg... Ja, er werd inderdaad gezegd dat hij sorry zou, maar hij zei van nee. hij zei van ook wat ik net al aangaf, dat met de wijsheid achteraf hadden we wellicht een andere titel gekozen voor het stuk. Mm-hmm. Maar het verhaal zelf, dat was niets anders geweest. Daar staan we nog steeds volkomen achter wat dat betreft. Ja. Het is gewoon goed dat die discussie wordt gevoerd. En die winsten zien we wel degelijk oplopen. Ja. Dit zou ik interpreteren als een Rutiaanse sorry. Mag ik dat zeggen zo? Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Stefan Groot, econoom bij de Rabobank. Geld. Of je leven. Ja, een tierende klant aan de balie of agressieve cliënten. 1 op de 5 advocaten overweegt hun beroep te verlaten. 1 op de 5 vanwege ervaringen met agressie. Niet verwonderlijk dus dat de vraag naar weerbaarheidstrainingen toeneemt. Dat merkt Onno Pauw. En naast zijn werk als teamleider bij de Koninklijke Marechaussee geeft hij weerbaarheidstrainingen aan bijvoorbeeld advocaten, maar ook aan ambulancemedewerkers, personeel van TBS-klinieken en wie al niet meer. Welkom, meneer Pauw. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Tegenover mij zit ook Peter van der Velde, hoogleraar, bijzonder hoogleraar slachtoffers en mentale gezondheid. Meneer van der Velde, goedemiddag ook. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Wat moet ik doen, meneer Pauw, met agressieve cliënten in de studio als een interview helemaal uit de hand loopt? Nou, dan zou het wel fijn zijn dat je eerst eens weet wat speelt zich nu eigenlijk binnen het hoofd van diegene die zo boos is. En is dat iets wat voortkomt uit een stukje frustratie of emotie, dan kan je daarop gaan investeren. En als het iets is wat hij gewoon inzet omdat hij jou gewoon onder druk wil zetten, dan moet je weer weten van oké, dan kan ik misschien wel in gesprek gaan met diegene om te wijzen op de gevolgen van zijn gedrag. Ah, oké. Oeh, dat zijn een hoop keuzes die ik moet maken in split seconds, zeg maar. Ja, dat klopt. Want het gaat ook echt over presteren onder druk. Hè? Dus als je onder druk moet presteren, wordt het allemaal een stuk lastiger dan je dat over het algemeen op de bank kan verzinnen. Ja. En dus het presteren onder druk is ook een onderdeeltje van de training. Ja, dat begrijp ik. En u heeft gisteren volgens mij nog een training gegeven aan de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik zei al, 1 op de 5 advocaten wil misschien wel uit het vak stappen, omdat ze te maken krijgen met die agressie. Wat ziet u er op de training van terug? Wat ik op de training van terug zie, wij horen daar natuurlijk wat de ervaringen zijn van de advocaten. Dat gaat van verbale agressie, stalking, manipulatie, seksuele intimidatie. Vooral je zin willen hebben dat de ander nog iets steeds voor je doet. Dat zijn de ervaringen die wij horen. En wij merken ook dus dat mensen daar eigenlijk toch wel heel lang mee hebben gelopen. Dat niet altijd kwijt kunnen in hun omgeving. En eigenlijk blij zijn dus dat ze dan een keertje bij collega's kunnen spuien van wat ze meegemaakt hebben. En erachter komen dat het niet altijd alleen aan hunzelf ligt. Ja. Maar misschien ligt het wel gewoon aan de cliënt. En wat is de blinde vlek in die training? Wat hebben mensen echt niet in de gaten van ze na zo'n training zeggen? Ja, natuurlijk, dat moet ik gewoon doen. Nou, wat je over het algemeen ziet, dat ze niet in de gaten hebben. Dus dat druk gewoon echt iets met je doet als mens. En dat het ook gevolgen heeft voor jou in het dagelijks functioneren. Ja, precies. Dus je ziet dus eigenlijk dat de mensen een soort van schermen om zich heen bouwen. En denken, nou, dit is allemaal normaal. Dat hoort erbij. En uiteindelijk is het maar de vraag of ze nog naast hun werk goed kunnen blijven functioneren. Ja, u heeft daar ook onderzoek naar gedaan, hè, meneer Van der Velde. Wat dat dan doet met mensen die te maken krijgen met agressie op de werkvloer. Wat doet dat? Kan je dat voor alle sectoren trouwens gewoon over één kam scheren wat het doet? Zijn die gevolgen hetzelfde? Nee, eigenlijk moet je zeggen, als je kijkt naar de gevolgen van agressie, dan moet je eigenlijk beginnen met de vraag over welke vorm van agressie heb je het eigenlijk. Ah. Dus je hebt agressie in de vorm van scheldpartijen. Uh-huh. Of dat mensen wat dreigt op je afkomen. Tot incidenten waarbij er wapens worden gebruikt. Ja. Bijvoorbeeld dat er gestoken wordt. Ja. Eventjes dat eerste, wat we begin van de uitzending hoorden. Zeg maar zo'n een tierende klant aan de en die uiteindelijk ook uithaalt naar iemand die achter een apothekersbalie staat. Wat doet dat met zo'n iemand? Ook dat is verschillend tussen mensen. Je hebt mensen achter de balie die dat heel erg vervelend vinden. En gespannen zijn en eigenlijk dan naar huis willen. Ja. Mensen die dat vervelend vinden, maar dat dachten nou, we gewoon naar werk gaan. Van, ja, god, je hebt vervelende klanten. Hoe kunnen we verzorgen dat hij niet meer binnenkomt? Of hoe kunnen we verzorgen dat hij wat minder agressief wordt? Uh-huh. En soms dus kan daar bejegening een rol in spelen. Nou, misschien dat die training daar voor een deel over gaat. En dat is over het algemeen heel weinig mensen die het na afloop helemaal niet meer trekken. Maar nogmaals, dat is bij mensen die dat soort dingen meemaken enorm gevarieerd. Ja, is het zeg maar, tegenwoordig, even plat gezegd, hoor je er bijna niet meer bij als je geen agressie meemaakt in je werk. Ik bedoel, je komt bijna geen mensen meer tegen die zeggen dat ze er nooit last van hebben. Is het de hek van de dam echt helemaal? Het ligt een beetje waar je het mee vergelijkt. Als je puur naar criminaliteitscijfers kijkt, dan is er sprake of de Nederlandse bevolking gewoon van een afname. Mm. Dat is wat anders dan politici soms suggereren, maar is gewoon sprake van een afname. Het is wel zo dat in verschillende beroepsgroepen, sectoren, je te maken hebt met agressie. Ja. Maar als je bijvoorbeeld in de metaalverwerkingsindustrie werkt, dan zul je daar niet mee te maken krijgen. Dus dat heeft altijd te maken met beroepen waarin je contact hebt met andere mensen. Dat kunnen strafrechtadvocaten zijn. Ik neem aan dat het over strafrechtadvocaten gaat. Of in de gezondheidszorg of in het onderwijs. Maar dat is eigenlijk iets waar we al jaren naar kijken. Dus wat je net mee begon met die agressietraining of weerbaarheidstraining, hoe je het noemen wil. Ja, dat is er eigenlijk al heel erg lang. Dat is niet van dit jaar of van vorig jaar of dat was het 20 jaar geleden ook. Stefan Groot, krijgen onderzoekers bij de Rabobank met agressie te maken? Nee, nooit. Oké, gelukkig, gelukkig. Ze zijn er nog. Wat ik interessant vond, meneer Pauw, eventjes naar u terug naar de training, is dat u eigenlijk zeg maar zaken vanuit defensie in het bedrijfsleven legt. Ja, als ik het zo mag zeggen. Ja. Wat doet u precies? Ik werk zelf bij de Koninklijke Marechaussee, bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, een van de speciale eenheden in Nederland. En wij proberen echt te zorgen voor onze mensen. Die zijn schaars. En als we die dan eenmaal binnen hebben, dan willen we die ook de factoren meegeven, kennis meegeven. Dus dat zij zelfredzaam zijn en dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Want anders vernietigen we eigenlijk een klein beetje dat kapitaal. Ja. Van die schaarse mensen waar we heel veel geld in gestopt hebben qua opleiding. Mm-hmm. Dus eigenlijk de training die we daar toepassen. Het is wel een andere context, maar het is ook een frontlinie beroep. Net zoals misschien wel als de advocaat, maar tegenwoordig kan dat ook zijn als je conducteur bent in een trein. Ja, absoluut. Dan zorgen wij ervoor dat de mensen zelfredzaam zijn, dus dat ze begrijpen wat er met hun zelf gebeurt, dat ze weten ook hoe ze eventueel om kunnen gaan met heftige gebeurtenissen. Mm-hmm. En van daaruit, laat maar zeggen, voelt men zich veel meer in controle, een autonomer. En het klopt, het is heel erg verschillend over het algemeen hoe de mensen mee omgaan. En daarom kijken wij in ons vak, dus bij de Marechaussee ook, zijn de mensen überhaupt wel geschikt om, laten we zeggen, in die context te gaan werken. Als ik u goed beluister, zegt u het belang heel belangrijk is als je agressie meemaakt, dat je zelf doorhebt wat er gebeurt. Nou, die zelfredzaamheid is bij mensen echt wel belangrijk. Dus dat ze weten van wat overkomt men nu eigenlijk ook. Dus dat betekent dus dat je een stukje kennis moet hebben van wat gebeurt er nu bij mezelf en wat gebeurt er bij de ander. Ja, en wat zijn dan eigenlijk de vaardigheden die ik in kan zetten om daarmee om te gaan. Dus dat zijn inderdaad wel factoren die we de mensen dan meegeven. Het is natuurlijk razend lastig, hè, wat u nu zeggen, want dat klinkt rationeel heel logisch, maar om daarna te handelen, kijk, u in de Marechaussee en in defensie, tot daaraan toe, dan kan ik het nog begrijpen, maar iemand die advocaat is of in het bedrijfsleven zit en die opeens te maken krijgt met agressie, moet dan dus zo gaan. Ja, is dat niet te veel gevraagd van iemand? Ja, dat klopt. Hè? Want het gaat natuurlijk om, je moet eerst je vraag stellen van oké, waarom ben je een goede advocaat geweest? Dan heb je een opleiding gehad, dan word je vaardiger, je gaat ervaring opdoen. En eigenlijk geldt het voor weerbaarheid, misschien voor een groot deel ook wel, van de kennis die jij aangereikt krijgt. Ja, daar moet je ook vaardiger mee worden. Dus dat je weet hoe je dat moet gaan toepassen. Ja. En eigenlijk zou het een onderdeel moeten zijn van je leven. En het is ook eigenlijk wel een beetje het onderdeel van ons leven natuurlijk. Hè? Ja, helaas genoeg wel, ja. Kan je het van advocaten verwachten, meneer Van der Velde? Bijvoorbeeld even bij advocaten blijven, maar ook van een apotheker die is niet in een apotheek gaan werken, omdat hij denkt van nou, dan krijg ik flink te maken met agressie. Dus daar ga ik me eens even op voorbereiden. Dus of kan je dat van mensen verwachten? Dat het simpel is om zo'n training te doorlopen. Nou ja, kan je het van mensen verwachten dat ze zo handelen, zoals meneer Pauw? Nou, ik denk dat meneer Pauw een mooi onderscheid maakt. Je hebt die beroepsgroepen zoals de Marechaussee, Defensie, politie. Vanuit de aard van je beroep krijg je met agressie te maken. Ja. Daarom ben je politieagent, Dus dat je dat kunt hanteren, dat is onderdeel van je opleiding. Ja, nee, dat kan ik nog bijkomen. Als je kijkt naar andere beroepsgroepen waarin het in principe daar niet thuis hoort. Het gebeurt, maar het hoort daar in principe niet thuis. Je hebt natuurlijk te maken met iets anders. Ja. Wat we eigenlijk zien als je de vraag stelt van hoe kun je dan die weerbaarheid vergroten. Het is heel toevallig, we hebben een paar jaar geleden een heel groot onderzoek gedaan naar weerbaarheidstrainingen bij de politie, want daar speelde dat probleem. Ja. Dat was ook een vrij intensieve training die alle agenten in Nederland hebben doorlopen. Alleen we moesten constateren dat die training eigenlijk niet zo effectief was. Nee. Eigenlijk niets toevoegde. Daarin staan we niet alleen, er is pas een grote overzichtsstudie verschenen van al die weerbaarheidstrainingen die gegeven worden en die leveren eigenlijk niet zoveel op. Dat wil niet zeggen dat het per definitie nutteloos is, dat is wat anders. Maar het gaat iedere keer heel goed over voor wie doe je het, met welke frequentie en wat verwacht je. Dus om een voorbeeld te geven, als je een training geeft, dan denk ik dat mensen sensitief zijn van, hey, heb je te maken met agressie uit frustratie, of is iemand gewoon boos, of heeft hij te veel gedronken, dat zou ook nog kunnen. Dan doe je niet allemaal hetzelfde in zo'n situatie. Nee. Maar stel je voor dat je in 1 of 2 jaar gelukkig van die mensen bevrijd bent, dan is de kans klein dat je na 2 jaar nog weet wat je moet doen. Mm-hmm. Nou, en dat is een beetje het lastige bij al die trainingen, dat we niet goed weten. Dus je wilt allemaal met elkaar zorgen dat als je het meemaakt, dat de effecten zo minimaal zijn. Maar we hebben eigenlijk geen goede methode om dat mensen te leren. Nee. Althans, tot op heden, als je naar literatuur kijkt, studies kijkt, die zijn er eigenlijk niet. Het blijft niet bij weerbaarheidstrainingen aan zich, om je daar bewust van te zijn. Want u bent ook voorstander van een bedrijfsopvangteam, hè? Ja, oké. Okay, wat er net aangegeven, het klopt. Hè. Dus het is niet een enkel training. Vaak denken de mensen even een quick win, ik kom in die training, is klaar. Maar het is wel een stukje bewustwording wat we aanzetten. Dat ook die omgeving speelt een rol daarbij. Dus het is niet alleen de training. En wat bedoelt u dan met een bedrijfsopvangteam? Ja, de omgeving, zal ik maar zeggen. Betekent dus als jij een cultuur hebt waar men eigenlijk tegen elkaar zegt, ja, dat hoort er allemaal gewoon een beetje bij. En er is geen nazorg dat als jij te maken hebben gehad met een heftig incident, wat misschien een potentieel voor sommige mensen wel traumatisch zou kunnen zijn, potentieel traumatisch. Ja, dan is het wel fijn dus dat je als organisatie ook opvang verzorgt. En hoe moet die eruit zien? Nou, dus betekent als je het hebt over advocaten, zou dat alleen al advocaten onderling kunnen zijn, peer-to-peer support, dus dat je weet van elkaar waar hebben we het nu eigenlijk over. Mm-hmm. Dat je daar, laten we zeggen, jouw ervaring kwijt kan, dat je weet dat je daar gesteund wordt, dat er een luisterend oor is, dat zou al heel veel helpen. Ja. Komt u nog veel tegen dat de advocaten zeggen, je moet niet zo aanstellen, jongens, je hoort er een beetje bij, heb ik één door. Nou ja, het heeft inderdaad ook te maken met cultuur. Dus als je een cultuuromslag wil maken, dan krijg je uiteraard ook nog met een cultuur te maken van mensen die zeggen van, ja, dat hoort er allemaal een beetje bij. Ja. Ja, maar je kan je ook afvragen, is daar niet een beetje sprake van beroepsdeformatie, dus dat men denkt dat het erbij hoort, dat het er eigenlijk niet bij hoort. Ja, dus het klopt. Het is niet zoiets van, nou, we zetten het even een jaar in en iedereen die snapt waar het over gaat. Het is ook een proces waar je met z'n allen in moet gaan. Ja. Meneer Van der Velde, heeft u wel eens te maken gehad met agressie in uw werk? Ik zelf in mijn werk? Nee, zelden. Gelukkig. En meneer Pauw denk ik wel, hè? Ja, ik heb er helaas wel mee te maken gehad. Maar daar heb ik ook voor gekozen. Dus part of the deal. Ja, ik dank u beiden heel hartelijk dat we dit gesprek in alle rust en zonder enige agressie hebben kunnen voeren. En ik dank ook Stefan Groot, econoom bij de Rabobank, voor het gesprek wat we hadden over het vervolgonderzoek naar al dan niet grijflatie. Rest mij te zeggen dat ik u dank voor het luisteren. Dat dit Geld Overleven weer voor vandaag was. En als u nou niks meer wilt missen, abonneer u dan gewoon op onze podcast te vinden in alle favoriete podcast-apps die je maar kunt vinden, zou ik willen zeggen. Hier zo, Hila Noorzai met 1 Vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. De warmste september ooit gemeten. Er zou wereldwijd zelfs een bosbrandrecord zijn. Zomers droger en de winters natter. NPO Radio 1 is op zoek naar het coolste idee van Nederland. Wat kunnen we zelf doen om met de opwarming van de aarde om te gaan? Alle praktische, grappige of vernieuwende ideeën zijn welkom. Geef ze door via nporadio1.nl of kom langs. Aanstaande zaterdag maken we live radio vanuit het centrum van Amersfoort. Samen met experts kiezen we daar het coolste idee van Nederland. Kijk voor meer info op nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet een beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl.